same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh. Mm, too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you want dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. My pride, my ego, my needs, and my selfish ways caused a good, strong woman like you to walk out my life. Now I'll never, never get to clean up the mess I made. Oh, and it haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like ooh. Mm, too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Although it hurts, I'll be the first to say that I was wrong. Much too late to try and apologize for my mistakes, but I just want you to know. I hope he buys you flowers. I hope he holds your hand. Give you all his hours when he has the chance. Take you to every party, 'cause I remember how much you love to dance. Do all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done when I was your man. Prachtig nummer van Bruno Mars. Geweldig. When I was your man. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. En dat al direct aan het begin van deze nieuwe aflevering van de late avond. Zulke mooie muziek. Geweldig. Trouwens, je hebt een serie op SBS6. En daar treedt ook iemand op die hoe noemen we zoiets? Ook weer een tribute brengt aan Bruno Mars. En eerlijk gezegd kan ik het verschil niet altijd even goed horen. Dus nou ja, je hoort het misschien komende zaterdag nog wel bij SBS6. Als zij weer een aflevering uitzenden van The Tribute. Goed, tijd voor de inhoud van de late avond. We gaan het hebben over verschillende zaken. Behalve niet alleen de lekkere muziek. Maar we gaan het ook hebben over een vader. Die schrijft een ontroerend boek over zoon met een hartafwijking. Best een heel bijzonder boek en een hartverscheurend verhaal, zou je bijna kunnen zeggen. En je hoort er straks meer over. Er is ook een nieuwe column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over de tijdwende. Er is weer eens iets aan de hand, een soort revolutie, maar dan anders. Hij noemt het Zeitenwende. En waarom, dat hoor je straks hier in de show. Een 10 jaar stichting JNS-projecten. Wat is dat voor een club? Welke projecten doen zij? Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Lady love,

let it shine to show my love. One thing my pappy used to say, he said that even in my home song. I said, what, Dad? I'm gonna let it shine. Yeah. Said, even in your home song, you got to let your lit light shine. Yeah, even in your home song. One time, amen. He helped me, amen. With a feeling, amen, amen, amen. Everybody together now, amen. The light tonight, eigenlijk een nummer voor op zondagmorgen, vind je dit, hè? Amen van Otis Redding. Maar het was wel een van zijn vele, vele hits uit de jaren 60 en 70. Verder hoorde je Lou Rawls en Lady Love uit 1976 hier in De Late Avond. Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan praten met Sidney Foldner. Hij is schrijver van Zee is een cirkel. Herman de Bruin praat met hem over zijn boek. Ik ga praten met een vader die een ontroerend boek over zijn zoon heeft geschreven. En dat doe ik met Sidney Foldner. Sidney, welkom. Dank je, hi. Ja. Schrijver van een boek. Ben je schrijver van een boek? Ja, schrijver van een boek was je, want je hebt het boek geschreven. Maar schrijver in het algemeen? Of, Nou ja, het is wel mijn vierde boek. Okay. Maar ik werk verder ook in de communicatiebranche. Dus, ja, ja. Dus wel met teksten en zo bezig in ieder geval. Ja, ja, zeker. Maar over uw zoon met een hartafwijking. Wat was daarover te vertellen? Een hele hoop. En in eerste instantie eigenlijk helemaal niks. Omdat het zoiets intiems is en zoiets... spannend, dat ik nogal een drempel over moest voordat ik überhaupt het aan het papier wilde toevertrouwen. Ja, want het gaat over je eigen leven in het verhaal, het leven van uw zoon natuurlijk. Klopt, ja. En het gaat ook veel over de dood van mijn vader alweer 18 jaar geleden aan een hartaanval. Ja, ja, ook nog. En eigenlijk heb ik alle twee de episodes proberen te verweven in dit boek. Mm-hmm. Vooral ook op advies van de cardiologen die onze hartekind zijn diagnose gaf. Yeah. 3 jaar geleden. Toen we erachter kwamen dat er dit met hem aan de hand was. En toen erachter kwam wat ik deed. En zei ze, nou, als je kunt schrijven, schrijf alsjeblieft. Want er is ongelooflijk veel behoefte voor al die ouders die 1500 kinderen per jaar... ter wereld brengen met een hartafwijking. En dat heeft u die drempel over geholpen? Ja, absoluut. Als ze dat niet had gezegd, had ik het niet geschreven. Nee. Maar wat levert het dan op voor andere mensen? Krijgen die inzicht in hoe ze ermee kunnen omgaan? Nou, wat onze cardioloog zei van als je kunt schrijven, schrijf alsjeblieft. Want er is ongelooflijk veel behoefte aan een boek over wat er met je als gezin gebeurt op het moment dat je kind een hartafwijking heeft. Want er is niets over bekend. Terwijl 1 op de 7 kinderen die sterft aan een hartafwijking. De meest voorkomende doodsoorzaak onder kinderen. Mm-hmm. En er is gewoon geen enkel boek over. Ik hoop dat het context kan gaan bieden straks voor andere ouders die de ballenbak ingaan. Ja. Zeg maar. En even voor de duidelijkheid, als mensen denken, ja, hoe zit het dan met uw zoon? Dat is allemaal goed gekomen? Ja, het is. Hij heeft een open hartoperatie ondergaan. Mm-hmm. En daar is hij heel sterk uit naar voren gekomen. Hij is nu 3 jaar verder. We zijn 3 jaar verder. Yeah. En eigenlijk was het zwaarste herstel was voor ons als gezin gezamenlijk. Hoe pak je de draad weer op? Of sterker nog, welke draad pak je weer op? En met hem gaat het gelukkig heel goed. Hij was eigenlijk al vrij snel weer boven Jan. En voor ons duurde het allemaal wat langer. En het feit dat dat langer duurt, dat trauma, zeg maar, dat is wat ik geprobeerd heb in het boek te onderzoeken en te duiden. En dan hebt u ook Wikken en Wegen in het boek gedaan, dat zei u al. En er staat hier bij, C is een cirkel. Ja. Wat was daar de bedoeling van? Ja, de van wat cryptische titel, hè. Ik dacht, als ik het toch met hulp van 88 donateurs in crowdfunding gefinancierd heb gekregen, mm-hmm. dan ga ik ook gewoon lekker mijn eigen soort titel doen en niet luisteren naar wat een redacteur zou hebben te zeggen erover. Nee, u hebt zelf de titel bedacht. Ja, en het wordt ergens in het boek verklaard, dus dat is misschien leuker voor een lezer om daarachter te komen. Maar onze zoon heette Cézanne en Cézanne noemen we vaak C als roepnaam. Oh, op die manier. Ja. Dus dan wordt het een beetje duidelijker in ieder geval voor mij. Ja, zeker. Ja, want het boek is inmiddels verschenen, begrijp ik. 14 februari, op Valentijnsdag. Valentijnsdag, ja. Dan gaan we het presenteren en dan is het te koop. Maar mensen kunnen het al wel pre-orderen, zoals dat heet in mooi Nederlands. En dat kan via mijn website. We zouden nog even de website noemen waar dat boek verkrijgbaar is. 14 februari, een mooie gelegenheid om dat boek... Dat wordt netjes gepresenteerd, feestelijk en zo. Ja, in Fosbury & Sons in Amsterdam. Een membersclub op de Prinsengracht. Het boek is te bestellen op sydneyvollmer.com/boekbestellen. En als mensen Stichting Hartekind willen steunen, dan kun je ook bij hartekind.nl donateur worden. En dan krijg je het boek gratis. Dus daar hebben we voor de eerste 40 nieuwe donateurs, die krijgen een cadeau. Kijk daar even naar op die beide genoemde websites. En als u er interesse in hebt, gaat u er gewoon mee door. Ik dank u wel voor uw openhartige gesprek, Sydney Vollmer. En heel veel succes met het vervolgen. Want het zal nog wel even duren voordat u helemaal vrij bent van alle zaken die met uw zoon te maken hebben. En je blijft op een of andere manier naar hem kijken, denk ik. Pendant le jour, je passe mes nuits à te maudire. Et quand la lune se retire, j'ai l'âme vide et le cœur lourd, lourd. La nuit, tu m'apparais immense. Je tends les bras pour te saisir, mais tu prends un malin plaisir à te jouer de mes avances. La nuit, j'ai deviné. C'est plus où chercher quand tout se tait, revient l'espoir et je me reprends à t'aimer. Tantôt tu me reviens fugace et tu m'appelles pour me narguer. Chaque fois mon sang se glace, ton rire vient tout effacer. La nuit, je dissipe ton image et tu repars je ne sais où vers celui qui te tient en cage, celui qui va me rendre fou. La nuit, je Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Let me be your hero. Would you dance if

Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, bijna altijd heb ik het in mijn praatjes op deze golflengte over een onderwerp uit onze streek. Zuid-Holland-Zuid. Vandaag maak ik op die regel een uitzondering. Of misschien toch wel niet, maar dat merkt u nog wel. Ik wil het hebben over een onderwerp dat ons allemaal raakt in onze steden, in onze dorpen, in onze buurt en in onze huizen. Dat komt omdat wij op deze wereld doormaken wat de Duitsers een Zeitenwende noemen. Als u nu richting de 40 loopt, is dat uw eerste. Ouderen hebben er al eentje achter de rug. De ondergang van het communisme met de val van de muur in 1989 en de ontmanteling van de Sovjet-Unie in 1991. Oude baasjes zoals ik dachten vroeger, toen we nog jong waren, dat we er nog een derde hadden meegemaakt in onze jonge jaren. De jaren 60 met zijn inspraak en zijn flower power. Maar achteraf bleek dat een rimpeling die alleen maar invloed had op de persoonlijke levensstijl. Er mocht meer op seksgebied. De klank van de hits maakte een radicale verandering door. En de kleding werd losser en kleurrijker. Ook hielden we in Nederland er op grote schaal mee op elkaar met u en meneer of mevrouw aan te spreken. Dat was het wel zo'n beetje. Achteraf misschien niet zoveel om over naar huis te schrijven, om of over op te scheppen in onze seniorenclubs. dat van het ondergaande communisme was zeker wel een Zeitenwende. Daarna werd alles anders. Beter hoopten we, maar uiteindelijk leidden de gevolgen tot een gevaarlijke wereld. De huidige Zeitenwende heeft te maken met de Verenigde Staten. Sinds de Tweede Wereldoorlog voelde dat land zich mede verantwoordelijk voor de veiligheid in Europa. Daar zat ook eigen belang bij. De Verenigde Staten wilden de enige andere wereldmacht, de Sovjet-Unie, binnen de perken houden. Daarom mocht dat land geen greep krijgen op West-Europa. Na de val van de Sovjet-Unie zetten de Verenigde Staten het beleid om Europa te beschermen voort. Dat schiep stabiliteit in een allengs onrustiger wordende wereld. Daar is nu, in de dagen vlak voor Valentijn, een eind aangekomen. President Donald Trump wil rechtstreeks met Poetin een deal maken over Oekraïne, waarin Rusland al zijn oorlogsdoelen bereikt. Oekraïne moet grote delen van zijn grondgebied afstaan en mag geen lid worden van de NAVO. Europa staat erbij en kijkt ernaar. De afgelopen dagen is vaak gezegd, wie niet aan tafel zit, staat op het menu. Dat is de Zeitenwende. Voor het eerst sinds 1939 staan de vrije naties van Europa weer op het menu. Vers 2 is of we ons zonder tegenwerking laten verslinden. Hoe dan ook, deze nieuwe tijd zal grote gevolgen hebben voor ons allemaal, tot en met wat er bij ons in eigen huizen op het menu staat, hoe we ons zullen verwarmen en op welke wijze wij moeten leren onze maatschappij te verdedigen. En nu kom ik bij u op de stoep staan met een voorstel dat u direct zal raken. Bij alle defensiemaatregelen die de komende jaren worden genomen, hoort wat mij betreft het opnieuw in leven roepen van de schutterijen die in 1907 met een pennenstreek zijn afgeschaft. Ze waren ooit een officieel onderdeel van het Nederlandse leger. De soldaten en de officieren droegen uniformen. Ze bezaten wapens. Ze oefenden op hun eigen schietbanen. En er bestond dienstplicht voor, want de schutterij was een soort gemeentelegertje. Als de schutterij je opriep, was je je vrije zondag kwijt aan oefenen en exerceren. De soldaten moesten hun vrije tijd maar offeren voor de verdediging van hun gemeente. Schutterijen zijn opgeheven omdat er toch amateuristische gezelschappen bleven die bij een echte oorlog vooral in de weg zouden lopen. Maar het organisatiemodel is oké. Je kunt professionele, goed bewapende en getrainde burgermilities vormen die bedoeld zijn voor het verdedigen van huis en haard. Dat schrikt een vijand daadwerkelijk af, want het betekent dat hij met hardnekkig, voortdurend en informeel verzet te maken krijgt. Met een partisanenoorlog. Soldaten van de vijand komen onze streek wel binnen, maar ze komen er nooit meer uit, tenzij in een lijkzak. Dat idee. Wie weet gaan we ons over een jaar of wat trainen in de guerrillaoorlog. Niet lachen en Zeitenwende maakt het onvoorstelbare vaak voorstelbaar en omgekeerd ook. Wie had 10 dagen geleden nog gedacht dat Amerika zich als onze vijand zou gedragen? En dan nu het lied van de partisanen uit Frankrijk. Camélia Jordana in de Bataclan. C'est l'alarme.

Wat een zwoel melodietje, zou je kunnen zeggen. Een zwoel nummer. Hier in de late avond. Prachtig. Mariah Carey. En My All. Straks, over een paar minuten, gaan we praten met JNS-projecten. Wat is dat voor een traject? Wat doen ze daar? We gaan praten met Mieke Wichmans. En reken maar dat JNS veel heeft betekend voor de regio. Je hoort het zo meteen na Kate Bush en Wuthering Heights. Possess you, I hated you. We gaan praten over het 10-jarig bestaan van de stichting JNS-projecten. En wat JNS-projecten zijn, dat ga ik vragen aan Mieke Wichmans. Mieke, welkom. Dank u wel. Ja, je hebt twee stagiaires meegebracht, JD en Winji. Zeg ik dat goed? Ja. Die zijn belangrijk voor je? Ja, voor JNS zijn jongeren heel erg belangrijk. Ja. Want we verbinden alle projecten met jongeren en senioren. Kijk. Dus jongeren zijn heel belangrijk voor JNS. Ja, en senioren dan ook. Want... De senioren zo en zo. Ja, ja. Want daar gaat het voornamelijk om in de wijk in Schiedam, hè? Ja, in de Goorzen, Schiedam-Zuid. En waarom is dat zo belangrijk dat daar JNS-project... Ik kom straks wel op de naam wat dat precies betekent. Ja. Maar waarom is dat zo belangrijk? Dat die, nou, omdat het senioren moeten heel lang thuis blijven wonen. Hè? Want er zijn geen huizen meer waar ze gezellig bij elkaar kunnen komen. Dus moet je je voorstellen dat je als senior alleen maar achter de voordeur zit. En kwetsbaar bent. Dan zijn er natuurlijk wel wat organisaties die daar binnen kunnen komen. Maar er zijn ook heel veel senioren, die laten niemand binnen. En wij zijn JNS gestart om toch te kijken, hoe komen we achter de voordeur bij senioren die kwetsbaar zijn? En hoe komen we achter de voordeur zodat ze ons gaan vertrouwen? En dat we ze achter de voordeur vandaan kunnen krijgen en ze kunnen gaan verbinden in alle projecten die we doen met jong en oud. 10 jaar zei je al. Ja. Dat is dus een jubileum. Ja, prachtig mooi jaar. Ja, dankjewel. Ja. Zijn we ook heel trots op. En die jongeren die zijn in de studio, zei ik al. Wat beweegt jullie om hier aan mee te doen, JD? Ik ben eigenlijk al vanaf het begin. 10 jaar geleden was ik er ook al bij Mieke met de kindermiddagen. Dus eigenlijk was ik al bekend met de stichting. Maar toen was je nog deelnemer, denk ik. Ja, dat wel. Maar ik was al bekend met de stichting. Dus voor mij was het eigenlijk gewoon een soort thuis. En toen ik dus, ik doe de opleiding sociaal werk. Toen ik dus stage moest gaan lopen, kwam ik bij JNS eigenlijk. Dus vandaar. Dat kwam mooi uit, dat je stage kon lopen. Ja. En je al een beetje in dat werk zat. Maar je hebt er ook in gestudeerd. Dus het was wel je passie om dat te gaan doen. Ja, absoluut. Ja, ja. En Wingé, hoe ben jij erbij gekomen? Nou, ik moest de snuffelstage gaan lopen van mijn school. Ja. Nou, mijn vriendin is al bekend eigenlijk met JNS. Dus zij had gevraagd aan mij of ik mee wilde doen eigenlijk. Mee met stage. Dus ik ben eigenlijk hier zomaar beland. En het is eigenlijk... Gewoon echt tweede thuis voor mij eigenlijk meer. Tweede thuis ook? Ja. Ja, dat klinkt goed. Ja. Wat was de wijk, de Goorzen, een wijk voor... Was het een beetje achterstandswijk, mag ik het zo noemen? Tien jaar geleden? Nee, dat waren wij niet. Nee. 10 jaar geleden was het wel een wijk, een hele sociale wijk. Mm-hmm. En iedereen die kent iedereen. En je bent altijd wel voor de ander bezig. Als een ander wat aan je vraagt. Iedereen kent iedereen, dus je doet altijd wel wat voor de ander. Ja. Alleen je ziet wel dat het in de loop van de 10 jaar heel erg veranderd is. En dan heb ik het wel over de afgelopen 6 jaar. Hè. En daar is JNS ook wel heel erg tegen aangelopen. Dus we moesten ook anders gaan denken, anders gaan werken. Nu is ons doel echt onbekend maak onbemind. Dat is een nieuw project van ons. Mm-hmm. Is toch meer de bewoners meer met elkaar te gaan betrekken. JNS-projecten heeft dus een vaste waarde in de wijk gekregen in die 10 jaar tijd. Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. We hadden het er laatst nog over van een groep met senioren. Die zeiden van, wat zou dat nou zijn als JNS hier niet meer zou zijn? Maar ze zeiden, dat kan gewoon niet. We kunnen toch niet zonder jullie? Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Want wij doen zoveel voor kwetsbare senioren. Mm-hmm. We maken het nu mee met een senior die zijn vrouw overleden is. Die man is helemaal alleen. Ja. Hoe gaat hij zijn bloemstuk bestellen? Hoe gaat hij de begrafenis om? Nou, noem het allemaal maar op. Dat zijn allemaal dingen daar bij jullie. Daar komt zoveel bij en dat doen wij allemaal, ja. Dan help je mee. Ja. Hebben jullie ook een eigen ruimte waar je dan zit? Want je zei net van ja, dan komen we bij elkaar. Ik heb een eigen pand, mijn eigen pand. En dat heb ik... Dat is niet je eigen huis, hè? Ik woon erboven. Je woont erboven. Maar beneden is ruimte om... Beneden heb ik een hele mooie ruimte omgetoverd tot een huiskamer. Ja, ja. Het huiskamertje van de wijk. En daar komen de mensen binnen, daar koken we... En daar komen we met elkaar samen, daar eten we met elkaar en doen we allerlei spelletjes. Aan de hand van mijn boek je projecten zelf neer gaat zetten in eigen wijk. Het boek wordt gepresenteerd tijdens het 10-jarig feestjubileum? Ja, 8 mei. 8 mei is dat? 8 mei. Oh, dat is nog een end weg. Ja, dan kom je vast nog een keer terug om daarover te vertellen, denk ik. Ja. Voorlopig weten we even van het 10-jarig bestaan van de stichting JNS Projecten. Ik bedank jullie wel, Mieke Wichmans en JD en Winje, voor de informatie die jullie hebben gegeven en het enthousiasme waarmee je dit werk doet. Tot middernacht, de late avond.